z nim zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Punktualnie 4. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Gdy ruszyć chcesz najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy krok. La la ja, la la ja, la la ja, la la ja, la la ja, la la ja, la la ja. Choć w sercu lęk, nie cofaj się. Sięga wzrok i my też muzycznie tam, że właśnie będziemy sięgać dziś. Wiele nagrań po polsku, choć nie wszystkie, ale polskich wykonawców to w większości. 4 minuty po godzinie 4, no to tak myślę w stronę słońca. O. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet nawet grzech, czasem dobry. Jeśli grzechem nie chcę być do końca. Może niekoniecznie krzyki chcielibyśmy usłyszeć, ale pierwsze sygnały od Państwa to już za chwilkę rozgrzewka tych wszystkich budzikowych korespondentów, którzy są i mailowo, i telefonicznie, i SMS-owo na słuchu po drugiej stronie radioodbiornika. 8 minut po godzinie 4:00, piosenka czepialska, bo i początek też taki, że człowiek może nucić przez cały dzień. Zasypianie, la, la, la, la, la, wszystko mam. Zgodę mam na chaos wspólny, na brak planu bardzo spójny, la, la, la, la, la, wszystko mam. Godzę się na życie z tobą, wieczną pracę syzyfową, la, la, la, la, la, wszystko mam.

powitali milionowy tłum. Częstowali herbatą i plackami mam. Niespodziewanie w nocy nad kręgami coś zawisło, świeciło w powieki promieniami. Chłopak był sen, na zawsze inny był. W mleku spokojnie zanurzyli się. Wszystkie rowery zardzewiałych gdy wypowiedział to jedno bardzo ważne zdanie. Jestem tu, bo w waszym świecie lepiej żyło się. Jestem tu, bo w waszym świecie lepiej żyło się. Jestem tu, bo w waszym świecie lepiej żyło się. Jestem tu, bo w naszym świecie lepiej żyło się. No i brawo, no i Benz, no i już. No i mam nadzieję, że aby żyło się lepiej, łatwiej żyło się. To w naszym budzikowym gronie takie, powiedziałbym, dobre, zaśpiewane słowa wsparcia. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, dziś jako pierwsza mailowo. Dzień dobry, na wsi mazurskiej jest zielono, biało, niebiesko, żółto, no kolorowo, kolorowo. I pięknych dźwięków. Człowiek spragniony dziś po polsku, choć nie zawsze, ale polskich wykonawców nie będzie brakowało przez cały dzień, bo pamiętamy o tym, że dziś wielkie święto Polski, polskiej muzyki, oczywiście także po godzinie 9. Myślę, to, na co wiele osób czeka, być może także pani Kasia, która zgłosiła się jako pierwsza dziś mailowo, więc polski top wszechczasów. A w naszym topie kolejna dama, pani Kama z Wyszkowa, dziś jako pierwsza SMS-owo informuje, że domowe koty obudziły się, więc radio już włączone. Majowo pozdrawia nasza wierna słuchaczka, nie pani Kawa z Myszkowa, a pani Kama z Wyszkowa. Bardzo pięknie i serdecznie dziękujemy. To pierwszy sygnał SMS-owy. No i telefonicznie rodzynek w tym gronie, pan Piotr z Katowic. Służba, nie drużba. Krótko i na temat. Troszkę więcej chciałem wyciągnąć, ale ponoć tajemnica państwowa. 8 stopni, o tyle możemy wiedzieć, jeszcze ciemno i będzie, mam nadzieję, dobry dzień, tak jak i pan Piotr z nadzieją wita tenże właśnie, choć tak naprawdę, może nie powinienem powiedzieć, może za dużo, ale podczas nocnej zmiany, nocnej służby. 20 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia, to za chwilę. Slept on the banks, on the leaves of a banyan tree. And all of these spirit voices rule the night. Some stories are magical, meant to be sung. Song of the mouth of the river when the world was young. And all of these spirit voices rule the night. We walk to Brewhoff's door, along the path of river stone. Women with their nursing children seated on the floor. We join the fevers and the broken bones. Ananana, thank you. lime-green lizard scuttles down the cabin wall. And all of these spirit voices rule the night. Sing rainwater, seawater, river water, holy water. Wrap this child in mercy, heal her, heaven's only daughter. All of these spirit voices rule the night. My hands were numb, my feet were lead. I drank a cup of herbal brew. Then the sweetness in the air combined with the lightness in my head. And I heard the jungle breathing in the bamboo. Saudações da licença, um momento te lembro que amanhã será tudo, será nada, depende coração. Será breve ou será grande, depende da paixão. Será sujo, será sonho, cuidado coração. Será curte, será tarde, será coração. E confia na força de amanhã. His golden thread. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu, to jak zwykle tradycja. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 2 maja. Tak się złożyło, 3 razy urodziny i tak. Równo 200 lat temu urodził się Gustav Becker, niemiecki zegarmistrz i założyciel marki zegarków Becker. W latach 40. XIX wieku założył w Świebodzicach pierwszą fabrykę zegarów. Istniała do 1935 roku. Branson zmarł w 1885. W 1903 urodził się Benjamin Spock, amerykański pediatra i pedagog, autor pierwszego, jednego z najpopularniejszych na świecie, także w Polsce, poradników dla rodziców. Dziecko, pielęgnowanie i wychowanie. Był zwolennikiem uwzględniania w opiece i wychowaniu podmiotowości dziecka, ale wskazywał też na konieczność stanowczości rodziców, na przykład w kwestiach bezpieczeństwa dzieci. Benjamin Spock zmarł w 1998 roku. A w 1916 urodził się Wacław Kowalski, wspaniały aktor, grający w wielu świetnych filmach. Ewa chce spać, przygoda na Mariensztacie, gdzie jest generał, lalka. Oczywiście największą sławę przyniosła mu rola Kazimierza Pawlaka w filmie Sami swoi. No i jego kontynuacjach Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć. Pamiętamy go także z niezwykłej roli Ryszarda Popiołka z serialu telewizyjnego Dom. Wacław Kowalski zmarł w 1990 roku. 3 razy urodziny, a teraz w kalendarzu, a za niespełna godzinę także muzyczne kalendarium. Jak mawiał pan Popiołek, koniec świata. Czwartek, 2 maja przed nami. Słońce obudzi się chwilkę po 5:00, zajdzie po 20:00. Dzień potrwa prawie 15 godzin. Dziś imieniny Anatola, Atanazego, Walentego, Waltera i Zygmunta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 2 maja, 27 minut po 4:00. Dzień dobry Państwu. Każdego

Mam nadzieję, że po pierwszej nutce już będzie wiadomo. A gdyby było za łatwo, to jak zwykle starym budzikowym zwyczajem, gdy zbyt banalnie szukamy rozwiązania alternatywnego. 7, 1, 3, 3, 5. To teraz 3 na raz, część pierwsza. Mówiłem, że załatwę, więc od razu trzeba było poszukać alternatywnego. No, gdyby państwo mieli ochotę być tym, tą wyróżnioną, wyróżnionym, to oczywiście także czekamy na pozostałe propozycje, co łączy trzy różne nagrania. 7, 1, 3, 3, 5, no jeszcze zostało około 6 minut, by odszyfrować, cóż to takiego. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek, jeśli konieczne, to bardzo prosimy SMS-owo. 3 na raz, część druga i trzecia, a na budziku za 24 minuty piąta. Zieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew, i w zimnych graniach już cieplejsza krąży krew. Znów księżniczka Anna spadła z konia, w powietrzu się unosi kaczy pół. W pedetach ciągle maj i kobiety naj, naj, naj.

może to dziś pszczół May według różnych artystów, sławni Agata z Krakowa. A może spójnikiem jest szczęście? To propozycja od pana Darka z Warszawy. No ale tak nominalnie dziś rzecz jasna maj. Pawlo z Miliardowic jako pierwszy, pani Marta z Pieseczna jako druga. No i majówka z Lidzbarka Warmińskiego z pozdrowieniami od pana Wojtka. Brawo, brawissimo. Tak właśnie w naszym zestawie trzy na raz prościusieńko dziś. Warius Manx i Maj, Ewa Bam i kolega Maj, który to także kolega, pojawił się wczoraj z samego rana. Zjawił się nie wiadomo skąd, no i wyjątkowo zimny maj, choć nie przesadzajmy, to grupy Mana na dokładkę w trzecim utworze naszego cyklu Trzy na Raz. Bardzo pięknie i serdecznie gratuluję. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek i kolejna porcja państwa korespondencji. To bardzo miło witać nowy dzień w tak zacnym gronie. Ciąg dalszy nagrań, rzecz jasna, w tym naszym cyklu ulubionym, umówionym jutro. Też polecamy i zapraszamy. Uwaga, godzina 4 minut 44, sekund 44 będzie równo za 44 sekundy. zdaje się, redaktor spryciula. No ja bym odpowiedział, słuchacz spryciula, dzisiaj w trzy na raz prościzna. Nie, dzisiaj jednak był maj. 11 minut pozostało do godziny 5. Sygnał od państwa, między innymi od naszej wiernej słuchaczki pani Mirki z Sandomierza. Dzień dobry, jestem, słucham. A temperatura taka jak wczoraj, 11 stopni, choć niebo zachmurzone. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia, między innymi z Gdańska, od pana Wacka z Żywca, od pana Pawła z Piotrkowa, a może od pana Pawła z Piotrkowa, od pana Piotra z Pawłowa też gdzieś kiedyś, a może teraz na nasłuchu, ale jeszcze się nie uaktywnił, nie ujawnił. No to prosimy państwa o pozostałe sygnały, ale tak podglądam, no i komu redaktorek kibicował? Oj, panie Robercie, oj, trzymam się tego, co wczoraj powiedziałem, lepszym. O, sygnał od pana Andrzeja, pod Toruniem 11 stopni, nie pada, ale zaczyna widnieć. To miło słyszeć właśnie taki sygnał, ten wiosenny. No jeszcze troszeczkę będziemy cieszyć się pierwszymi promieniami słońca. Na dzień dobry, pan Rafał, także w drodze do pracy, okazuje się, no jednak, drugiego też pracujemy. Pani Iwona z Nysy o tym, że za oknem plus 7, sucho i gwiazdy, z pewnością rowerkiem dziś się do pracy. Wspaniałego weekendu życzy pani Iwona z Nysy. Tak podglądam, nasłuchuję też i pani Maria jest z nami i pan Robert, troszkę spóźniony, ale jednak prawdziwe, najprawdziwsze z prawdziwych odpowiedzi do naszego cyklu trzy na raz. No a pozostałe od państwa pogodowe, no jak pan Paweł zapewnia, w Łosicach ciepło, za oknem plus 7, rozgrzewka niespecjalnie dziś potrzebna. A w Częstochowie chmury i 10 stopni za oknem, majówki, ciąg dalszy, zaraz pociąg do stolicy, na zlot liściastych, na Myśliwiecką na 9. Odwiedzanie z samego rana. Będziemy nasłuchiwać uważnie, co dziś na topie. A z pewnością tych nagrań, także tych około topowych, nie zabraknie w porannej audycji po godzinie 6. Już teraz polecamy i zapraszamy. Za 9 minut 5, za chwilę zagranica. Twoje! To Daria Zawiałow. Super, że Państwo przypominają o tym. Oczywiście pamiętamy, ale o tych wszystkich rozsianych po całym świecie ogarniamy pamięcią i mocno ściskamy. Między innymi pan Wojtek z Manchesteru podczas nocnej zmiany, pani Magda z Harstad z północnej Norwegii, pani Iza z Nowego Jorku. Państwo przypominają, że przecież dziś Dzień Polaków za granicą, Dzień Polonii oczywiście, także i o tym pamiętamy. Pan Paweł także przypomina, że obudził się znów i usłyszał Warius Max. No i znowu te piękne czasy, lata 90. przypominają się za sprawą fantastycznej polskiej muzyki, której dziś, dodam, nie zabraknie. U pana Pawła ciepło, ciepło, coraz cieplej. I te ciepłe pozdrowienia z Moskwy. Bardzo dziękujemy. U pani Doroty ciepło, cieplej, cieplej się nie da, zdaje się. Dubaj też na nas uchuje i podsyła te gorące, dobre fluidy. Co do pogody, dziś słonecznie, ponad 30 stopni. Pozdrawiamy i do usłyszenia w poniedziałek optymistycznie, że niby tak wcześnie nie wstajemy właśnie, ale świętujemy wspólnie, co zresztą bardzo, ale to bardzo nas cieszy. Sygnał z krainy deszczowców, to z Northampton z samego rana. Pan Artur śle serdeczności. Dzisiaj tak będzie królować lekka bryza i słoneczne interwały, lekki deszczyk przechodzący w prysznic. No a teraz 7 stopni Northampton, to 7 stopni z naszymi brytyjskimi pozdrowieniami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Od i za chwilę piąta, proszę. Dzięki, że będzie na wyciągnięcie dłoni. Świat, co w kinie nocnym widzieli twoi bracia. Ubrania miałaś nowe i buty oryginalne, lecz w głowie ich kompleksy wyssane z mlekiem matki. A twoje piersi młode, lecz nie tak bardzo młode, bo młode to są tamte i czas jest po ich stronie, bo wiedzą, co są warte. A ty się ciągle szarpiesz i łapiesz wciąż te same wzrok, ogony łyse. Czy odjechał, czy to już? Jeszcze zdążę tylko pójść. Czy odjechał, czy to już? Kupiłaś to mieszkanie, a w nim jest klatka z ptakiem, co śpiewa jak kochanek. Kochana, zapłać ratę, że były inne plany, lecz tyle było pracy i wcale nie na starość. Tu młodość trzeba spłacić, minęła wam we dwoje, wspomnienia nie najlepsze. Do krwi się dotarliście na kwadratowym metrze, a potem się skończyło. Bo ileż można czekać i w sumie chyba dobrze, że nie mieliście dzieci, choć byłaby pamiątka, a czas tak szybko płynie, a przecież chciałabyś te dzieci. A mama czasem pyta, czemu z tej podróży nie przywieźliśmy nic. Tylko pójść, pójść. Czy odjecha, czy to już? I na co czekasz? Pójść, pójść. Czy odjecha, czy to już? Jeszcze zdążę. Pójść, pójść. Czy odjechał, czy to już? I na co czekasz? Pójść.